बीच में क्यों रोक दी? तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए। ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है। हिंदी कविता है ना? हाँ। वो मैं तुमको टीच करता हूँ। तुम और हिंदी कविता? तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर। वो इंग्लिश। साथी प्यार किए जा, हाँ मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। झूठा कहीं का? झूठा कहीं का? हरे रामा हरे कृष्णा, 420 आवारा, दिल ही तो है हाय, काशी खुबहारों का, तेरे मेरे सपने तेरे घर के सामने, आमने सामने शादी के बाद, शादी के बाद बापरी, हमारे तुम्हारे मुन्ना गुड्डी टिंकू नीली शिंशना की बबला पू, खेल खेल में शोर शोर। भूल गए? जाने मेरा नाम, अच्छा? चोरी मेरा काम, जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम, राम और श्याम बंडल बाज, लड़के मिलन गीत गाता चल, बेशरम प्यार का मौसम, बेशरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, चाचा जवानी दीवानी खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम। मास्टर, ये रास्ते हैं प्यार के, चलते चलते मेरे हम सफर, हम सफर, दिल तेरा दीवाना दीवाना मस्ताना, चलिया अनजाना पगला कहीं का, चलिया अनजाना आशिक बेगाना, लोफर अनाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी, चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी, चलती का नाम गाड़ी, जब प्यार किसी से होता है सनम, जब याद किसी की आती है जाने मन, सच बंधन कंगन चंदन झूला, चंदन कंगन बंधन झूला, बंधन झूला कंगन झूला, चंदन झूला झूला झूला, दिल दिया दर्द लिया, जनक जनक पायल बाजे चम चमा चम, गीत गाया पत्थरों में सरगम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम मेरे जीवन साथी प्यार किए जा चल चल जवानी दीवानी खूबसूरत जीती पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम सिंग विद मी कम ऑन ला ला ला ला ला